Avui, l'Assemblea de Majares, com a mostra de complet rebuig cap a la societat mediàtica i espectacular que ens assalta amb aquests clàssics que ja li diuen esportius, realitzarem un experiment radiofònic on retransmetrem el nostre propi partit, Barça-Madrid. D'acord? Vinga. Amb les nostres venes a través de les freqüències. Bona tarda, contrabandistes. Una setmana més amb problemes amb els nostres ordinadors amb Linux, que ens encanten, els cuidem molt, però ells moltes vegades no ens fan pas tant cas. I bé, com hem dit, doncs ara ens posarem a retransmetre el partit. Atenció, està tothom preparat, queden pocs segons perquè comenci aquest maig increïble, el maig de l'any, com sempre, que ens farà tremolar, ens farà sentir tantes emocions. I sacarà primerament el Barça, saca Deco, passa a Neskens. Atenció, Neskens obre per la banda cap a Johan Cruyff. Cruyff avança, triple 1, triple 2, es prepara davant de l'àrea, xuta i... Para Bullo. Oh, Bullo Capullo. El héroe de la noche. Bullo saca en curt cap a un ratolinet. El ratolinet es posa entre les cames d'en Ronald Koeman i apareix, atenció, sí, és la Maripau. Maripeu. La Maripeu. La Tamaula. Buscant el cigronet de la nit. Corre. Qual conill en zel darrere la pilota. Però senyor, senyora... Però atenció, el públic que estan radicals està molt enfadats i comença a llançar bengales al camp i atenció, l'àrbitre suspèn el partit. Quina tragèdia. Els nostres índexes d'audiència, el nostre sharing, tots els diners de publicitat se'n van a prendre pel sac. I hordes de bojos nois assalten al camp per seguir sí. Koeman, el Cigronet i el Mari Pauguet, que refugien en el vestuari juntament amb Josep Maria Puyal i Puyol. El Puyal i Puyol. Clar, perquè el Puyol és fill del Puyal o què? Quines no sé. Coses. Bueno, Puyal, això és... L'Assemblea de Majares. És el nostre mestre radiofònic, el Puyol. Sí, i aquí, com que estem molt contents perquè ahir vam fer una assemblea molt bonica de ràdio, doncs hem decidit fer això, sí. Aquests experiments que nosaltres no m'hem fet tantes vegades, però que hauríem de fer molt més. Sabeu que donarem la benvinguda a la ràdio a un programa que és libre, i a un altre que es dirà... No sé, com has dit l'altre? No sé, temps al temps. Però tindrem veïners un altre cop, no? Haurem de depurar. Tindrem veïners. El que sí segur és que a partir de l'any que ve passaran més nous contrabandistes per aquest programa. Ole, ole. I ja sabeu, si algú defineix els contrabandistes és el seu poder de síntesis, de ser parcs en les paraules i de fer curt qualsevol tipus d'exposició discursiva. Mm-hmm. I per això ja donarem pas a una mica de musiqueta a iniciar aquest programa d'avui, que és l'Assemblea de Majares, el clàssic en directe. 91.4 www.contrabanda.org. Fiquem una mica de hooligan French hip-hop. Yeah, man. i comencem. En ces temps reculés de notre civilisation, en pleine pénurie de bon son, la France se divise, la France se déchire. C'est alors qu'un jour d'hiver, une bande de tchogas venus d'une contrée lointaine, du pays des mines de charbon et des pavés boueux, arrive avec un son mystérieux, une musique qui se disent prêts à donner en public, en échange d'un bon repas chaud. Nous voilà donc autour de la table. Au milieu de la bande, il y a ces deux énergumènes aux mines patibulaires, qui parlent beaucoup, qui parlent trop. Ils parlent de musique populaire et de France profonde, alors qu'entre nous, ils n'ont pas l'air très français, ces deux-là. Le peuple s'impatiente à en perdre raison. Comment serait-il autrement ? Lui que l'on a si souvent trompé et trahi. Après un roux gargantuesque, un des voyageurs prononce une incantation barbare, Amdoula. Que cela pouvait-il bien signifier ? Toujours est-il que suite à cela, ils se mirent à jouer. Affaires populaires, au-delà de toute frontière, plus de ghetto, plus de barrière, Rando, tous des frères, plein de repères, Jacques, Brelpand, Marley, Aznav, l'Abbé Pierre, notre art populaire, musique d'ici et d'ailleurs, on en a fait un ministère pour un monde meilleur, confluence d'influence, de sonorité différente, de Roubaix à New York en passant par Alger la Blanche, je suis bon son pour tout le monde, du tchou dernier jusqu'au grand-père, l'album populaire, vers son troisième millénaire, juste pour faire bouger les consciences, vaster les préjugés, rien à faire qu'à entrer dans la danse, laisser aller à l'heure. Du repli communautaire à l'heure d'une troisième guerre. Aux ordres, on reste réfractaire, attitude salutaire. Que ceux qui jouent avec les peurs pyromanes incendiaires prennent ce morceau en plein cœur comme une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. C'est Dias, le maquisard, petit fils de Mujahid, le montagnard, sans hymne, sans drapeau, sans nation ni patrie, hybride culturel entre Occident et l'Algérie, contre la haine et l'injustice, j'ai pris les armes, pour la mémoire de mon peuple, j'ai pris les armes dans ma cible, dictateur et colonisateur, répresseur, esclavagiste, dans mon viseur, en guerre, contre évasion, police, raciste, en guerre, contre inégalité, pouvoir, fascisme, mon hip-hop, j'écris comme on brandit un drapeau blanc, soldat pour la paix, j'rime pour les innocents, contre les dictatures, les embargos, les colonies, les bombardements, les invasions, les tyrannies, j'rime pour la révolte, les coups d'état, les rébellions, les mutineries, les résistances et l'insurrection. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Violon accordé, on grosse caisse, chat les caisses claires, c'est clair, frère, ça va jaser dans les HLM et les chaumières. Et dans nos concerts, les têtes de moules, des trompères. Des bougnoules, des négros, des chintoques, des jabers. Une seule et même musique, un seul et même bon son. Bon sang, bonsoir, ça faire pour la révolution. Que les choses bougent enfin, que les gens bougent ensemble. La corrie humaine divise quand notre musique rassemble. Ça vient d'en bas, du sous-sol, du fond de la cave. Tu fais maison, l'artisanat, la sonde brave. Raphaël, du bitume, du pavé, sale crevard. Les tontons flingueurs du macadam, du boulevard. Les poètes de l'asphalte, les artisans du béton. Chercheurs de rimes, remplis de ballons et flons. Je t'envoie à la kamikaze révolutionnaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une mine, une bombe, une balle populaire. Contrabanda FM, contrabandits, contrabandides, acabem d'escoltar els Ministères des Affaires Populaires i estem en una espiral de caos radiofònic sense fi, sembla. Segurament hem d'acabar l'any de forma tan estrambòtica i caòtica com el vam començar. Estrambòtica, avui és la paraula que t'agrada, eh? Eh? Estrambòtica? Sí, foi una cera, una nota molt, molt estrambòtica. Bueno, esteu a l'Assemblea Majares, aquest que seguiu, que sentiu riure juganerament de fons des d'Eduardo Majares. Sí, que hem vist que tinc un doble ara en les Rambles, no? No l'havies vist encara, oi? Sí, sí que l'havia vist algun dia, però bueno. Però home, Déu-n'hi-do, eh? Que, com ho fa anar, no? No? Sí, sí. M'agrada, eh? Sí, sí. Hi ha noves adquisicions a les Rambles? Sí, que... algunes que encara... Les animen prou. Està un servidor, Ernesto Chemajara, amb una també bucle alcohòlic de força hores seguides, i tenim una invitada ja habitual que acaba d'arribar, i sí, que segurament... Hola, què tal? Ens vindrà a salvar la papaleta. Sí, sí, sí, sí, sí. Hola, què tal? L'Armux. Exacte. Doncs, bueno, nosaltres tres, de moment, amb en Janot preparant-nos un test segurament a la cuina. Oh, increïble. Ara mateix. Però amb licoret i tot, o no? Si se li demana, un temacho. Un temacho. Doncs començarem aquest programa avui, Assemblea Majares, de 7 a 9 del vespre, tots els diumenges en directe, però que avui probablement tindrà un format original. Reduït. Innovador. I recollint una mica el nostre passat històric i farem més curt. Exacte. Segurament acabarem abans. Perquè no es dona gana. Sí. Si anem a veure el futbol, no? Sí. Al final, els últims 5 minuts. No, segurament si els medis estiguessin d'acord, s'estiguessin amb nosaltres, aliats. Però hi ha una mica de sabotatge, no, avui? Exacte. Bueno. Bueno, bueno, pues això... fins a les 8 i mitja, probablement, fins a les 9, ja veurem, en el 91.4, en directe, i a www.contrabanda.org. Hosti, estic molt espès avui, eh? I han diferit els dijous de 10 a 12 del matí. I si no, sí, recordeu el fantàstic... Les porques. Porques. Les porques. A majares.contrabanda.org, que ja us podeu sindicar i anar descarregant els programes, escoltar-los online, el que vulgueu. Jo crec que la gent no fa falta que se sindiqui, o sigui, que vagi a la pàgina, així llegeix les boniques cròniques del que són els programes, no? Exacte, no? És molt, millor, sí, sí, són molt creatives, Ernest. Si busqueu, busqueu una miqueta, trobareu alguna foto i tot. Oh! La veritat és que sí, sí. És... Teniu fotos ara també? També. Bueno, alguna tenim. De les nits? No, fotos d'aquí. De les nits? Ah, vale. La nostra vida privada mai surt... Com, per com? Les ondes. Però bueno, si vols aportar i fer alguna proposta de foto que vulguis no, no, no, no. Segurament pots tenir alguna proposta de nit també vol fer sobre la vida privada. Es podria boicotejar bastant. Jo crec que ja sí? Mateix la gent, no, no ens avergonyim de res i ho reconeixen tot, no? Home, jo d'algú sí, sí? I tu? Si jo també. Si t'hauries, no? No, però bueno, escolta, m'hem d'assumir el que hem fet tot. Bueno, com m'he aixecat jo avui aquest matí també. Sí. Han de somiar-ho i... Si cas, després farem un racó de confessions i podrem explicar-ho. Bueno, senyors, ja sabeu, aquí aquest programa i aquesta emissora fem entre tots i avui més que mai us incitem a que ens truqueu i ens expliqueu qualsevol cosa, participeu, col·laboreu... Sí, perquè si no amenaço en tocar l'harmònica tota la tarda. Per exemple... Si no, serem expulsats d'aquest programa, com ho estem sent últimament, de qualsevol bar on entrem. Bueno, 93-317-7366, 93-397-7366, i especialment fem una crida a la gent que estigui a la manifestació de la vivenda, o que hagi tornat, o que estigui connectada amb ella, o que tingui ganes d'explicar com està anant, perquè, bueno, teníem ganes de fer alguna connexió, sí, o alguna cosa allà. Sí, ens havien dit que hi havia un circ ambulant molt, molt maco i interessant, que I al final per volant, mandrosos no hi ha... Eh? T'has deixat el volant i sí, no has anat. Sí, sí. No m'ha vingut molt de gust al final fer l'electrodomèstic. I després tenia ja el dinar de Nadal. Avui? Sí, avui hem fet dinar de Nadal. En el feu, el dia de Nadal? Sí, també fem. Ah. Però avui n'hem tingut un simulacre. Perquè tot sortia bé el dia de Nadal, hem fet avui per anar provant. Heu fet igualment la sortida d'emergència i tot això. Exacte. Simulacre d'incendi. Sí, sí, sí. Que Déu-n'hi-do, jo no entenc, però bueno, sembla que entre el beure i el menjar aquests dies acabaran amb mi. Sí, segurament. Bueno, doncs continuem aquest simulacre de programa que es diu Assemblea Majares i farem escoltant una miqueta de música, què et sembla? Yes, em sembla molt bé, accepto. Però quina música? Podem recuperar. Pots cantar. El que toca l'harmònica. Podem recuperar la vella tradició. Això no hi ha res, no? La vella... No hi ha res de música. Bueno, sí, hi ha la vella tradició de ficar el casset, eh? Sí, ho estic començant a enviar. Joana, això ho tenia guardat. És la meva baza, mi carta secreta. Home, jo tinc música al mòbil. Però... Pues el politono. Tinc bastanta música MP3. Pues mira, sí. Podríem fer també. No, però el tema és que per posar aquest caset l'hauria de rebobinar i posar-lo que comenci en alguna cançó, perquè si no... Pues va, puja aquest grup que està molt bé, aquest grup que està sonant, i així ens demanaria temps, perquè és els MAUP, que és els Ministère des Affaires Populaires, grup de hip-hop francès de la ciutat de Lille. C'est vérité? Una ciutat de raveros, i on fa molt fred, que fronteritza amb Bèlgica, i que segurament hi ha nits que crema, com tantes altres ciutats d'aquest continent. Home, és que des del disc, fa fred, és el que hem de fer, no? De vous la de dan. Nous sommes ici d'un peuple qui ne veut plus dormir. Ici d'un peuple qui a beaucoup dormi. Nous sommes ici d'un peuple. Tout le monde debout. Prends ce nouveau son comme une invitation à la révolution. Comme dirait tonton, ils nous prennent pour des cons. Ils nous endorment, nous embrigadent, nous prennent pour leur pantin. Ah c'est bon, assez soupé de leur baratin. Leur guerre de civilisation, leur fagnon, leur salade. Et choisit-on qu'en camarade Washington ou Islamabad. Ça me rend malade. Et on peut pas y échapper. Partout, à la radio, dans les journaux, à la télé. Mais c'est quoi ce monde bordel? En tout cas, je suis pas de la partie. Trop jeune pour mourir, trop vieux pour ces conneries. Tous ces politicards, ces soldats, ces jobards. S'ils viennent nous chercher, on saura les recevoir. Allez, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clé qu'on lève le camp. Dealer, qu'on veut pas de commentaires, que des combattants. Dealer, qu'on veut pas de militaires, que des militants. Allez, debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clé qu'on lève le camp. Dealer, qu'on veut pas de commentaires, que des combattants. Dealer, qu'on veut pas de militaires, que des militants. Y'a urgence. On se rassemble, on se mobilise, on s'organise, réalise. Qui serait temps qu'on dramatise en bas de chez Watt. Y'en a qui crèvent la dalle, ça se part en live. Et les chances sont inégales, y'a plus de repères. Les minots sont du père, le climat est tendu. On se croirait en état de guerre. Le message, c'est pour toi, toi, toi. Maudit ta clique, ton clan, ta familia. Fais trembler les murs, vibrer les persiennes. Ça brinse, faya, de Lille à Marseille. Montre la sauce, les basseux, faut que tu les traumatises. Balance, fais péter leurs oreilles, tu les brutalises. Comme des sales gosses, comme des sales gamins. Réveille-les, réveille tes voisins. Dis-leur c'est le mar, dis-leur ça tape. Dis-leur à ta façon, voilà c'est de la patate. Et debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique on lève le camp. Dis-leur qu'on veut pas de commentaires, que des combattants. Dis-leur qu'on veut pas de militaires, que des militants. Et debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique on lève le camp. Dis-leur qu'on veut pas de commentaires, que des combattants. Dis-leur qu'on veut pas de militaires, que des militants. Et debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique on lève le camp. Dis-leur qu'on veut pas de commentaires, que des combattants. Dis-leur qu'on veut pas de militaires, que des militants. Et debout, debout là-dedans. Motive tes troupes, ta clique on lève le camp. Dis-leur qu'on veut pas de commentaires, que des combattants. Dis-leur qu'on veut pas de militaires, que des militants. Hola, bueno, que estem als Majares. Amajarats, avui. Amajarats, sí. Bueno, ja ho sabem, ja ho hem reconegut moltes vegades. És el perill que té els programes els diumenges. Sí. Sí, que bueno, doncs està clar. Que nosaltres som, en veritat, la gent que ens coneixi, però si no, es pot imaginar que nosaltres som així, nosaltres som persones molt diferents, normalment. No? Com la cançó de Nous Espectres. Exacte. Eterns adolescents. Eterns adolescents. Bueno. Es posarem els espectres avui? Si sí, ens trobem. Avui hi ha un complot, explicarem. Hi ha un diumenge més, un complot tecnològic que evitarà probablement que us puguem ficar aquesta perla radiofònica que ja fa que la gent jo crec que ja no s'ho creu que existeix, en veritat. Però bueno, existeix i algun dia ho ficarem. Sí, era una entrevista fantàstica, estrambòtica, espontània, instantània, que van fer companys d'Airola i Ràtia Bilbao al pàter... el batlle pàter d'aquella ciutat, que és el senyor Azcuna. I era molt divertida, però, bueno, a més avui jo tenia moltes ganes de ficar-ho perquè hi ha uns irolitos. Sí, no. Irola era que segurament es vindrà, bueno, es ve aquesta emissora també a fer maleses radiofòniques i parlar, no? I pues, els hi va fer molt de gràcia de, va, pues, si ho escolteu avui ho sentireu. Pues, bueno, però pues, xicos, no, altra cosa, mariposa. Com que diumenge que ve l'Edu farà programa tot sol i tindrà temps per mi moltes coses, doncs podràs ficar, per exemple. Diumenge és cap d'any, no? No, diumenge és pre-cap d'any. Mm. Mira, podem fer un simulacre, no? Podríem avançar. Anunciar? Sí, un gran event amb el que es tancarà. Sí, que ja no sorprèn a ningú, perquè ho fem cada any. Fareu campanades, aquí? Es faran, sí. Però es farà els companys del Rulo Dinàmic, pues la gent de, els nostres estimats veïns d'Escala, d'aquest edifici del passatge M2, que amb goteres i forats al sostre segueix igualment resistint, i que té la portera més maca i simpàtica del món. Del món, i de Ciutat Vella en concret. En concret, i en particular. I saps que tenim un disc dels Panxos Esperanta pel dia en què decideixes a venir. Sí, sí. Pues, els companys de Rua Dinàmica faran una promoció especial que començarà el dilluns a la seva hora habitual, i després rebrem les campanades amb, com sempre, una unió contra natura de diferents ens contrabandístics de, procedents de diversos programes. Potser també, com l'any passat, amb alguns invitats d'altres ràdios lliures, germanes i bastardes. Bastardes totes. I llavors, pues, bueno, inaugurarem l'any, li donarem la benvinguda i... I desitjarem com a... Per aquí, per després anar... Exacte. O no, no? Potser no, potser. Ah, nosaltres invitem a tota la nostra audiència que s'animin també. Compartim així un bon començament d'any, no? Sí, que es passi. I que es poden portar tots els amics que vulguin, perquè és aquest pis de ràdio és immens, o sigui, no ens l'acabem. Nosaltres l'habitacioneta de ràdio és molt petita, però és que el pis és gegant, no? Sí, i és un, potser l'única nit a l'any que obrim les portes. Exacte. I invitem a la gent del carrer perquè passi. I bueno, l'any passat, si algú va estar i algú de la comunitat italiana recorda, pues, les bones hores que va passar aquí amb nosaltres, doncs sabrà que és una gran nit i un moment radiofònic realment bastant espectacular, una gala amb tot les de la llei, i a la que us invitem dilluns 31, pues, bueno, a partir de les 10 així comença una mica fins, fins que a Canàries ja fa hores que hagin donat la benvinguda a l'any. Bueno, ja que parlàvem dels Dirola, jo també volia dir una cosa dels Convents de Bilbao, que és que aquest fi de setmana tanquen les seves celebracions de 20 anys que han fet durant aquest 2007. I ho faran ahir amb concerts, amb coses a l'aire lliure, amb diversos tipus d'activitats, que si funcions a internet us es detallaria més i fins i tot us es podria dir el dia, però en cada moment no podrà ser així. Només us invito que aneu a la pàgina d'Airola si és que us interessaria assistir-hi. La veritat és un bon lloc per anar a passar el fi d'any, també, segurament, les Terres Basques. Pues, si algú decideix fer, que sàpiga que els Dirola estaran allà celebrant aquests 20 anys. Bueno, què, fiquem una mica de música? Sí, va, anem a provar aquest caset a veure si encara funciona. A més, el caset té història, aquest? Que la cinta en si? Sí, sí, sí. Ja no es pot fer això, eh? L'explicaràs, no? Bueno, no me'n recordo del tot, però jo diria que el vaig comprar ja fa molts, molts anys, i és d'aquests casets pirates que pues, estaven a quebradisc o així, o fins i tot tenia el Salvador Picarol, sí, a les seves fantàstiques paradetes, que ja no crec que en faci masses, no? No gaires, però eren molt divertides, sobretot les que feia Santa Llúcia, que feia aquí al costadet, en el mercat de Santa Llúcia, on enmig de caganers i de cosetes per regalar, l'única així paradeta que donava una mica la nota era la seva. Ja podies trobar ja amb els fanzines, els cassetes, algun CD ja que assomava. Ui, algun, eh? Algun. Quins temps. Bueno, doncs pues mira, com perquè denunciem la màfia aquesta dels desgae, que són uns lladres, que sembla com si la gent només piratagés música des de que hi ha els CDs, que és mentida. Exacte. Perquè amb els casets ja es podia fer. Ara què n'han fet? Viva el casete. N'han fet una de casete. Nova, no? N'han fet una de nova. De què? Els ah, sí. Ara, volen ara hi ha canon a tot arreu. O sigui, ara per parlar ja has de pagar un carro. No, però que l'han ficat canon als mòbils i tot. No, tu quan et compres un mòbil, clar, si has de pagar un carro. Sí, sí, home, tenen un xoll ben muntat. I no sé si els PCs... I... Bueno, que vuelven els socialistes, no? Sí, por favor. Va, se dedica más Ramoncín, con todo nuestro amor y aprecio. Y sus malas maneras. Special Brew, cerveza especial. Quin sorollet, eh? És que no tenim canal de caset, ja. Tio, que fuerte. Thank you. Bueno, doncs aquest és el dels Bad Manners. I... un senyor grossot, eh? Sí, doncs toquen aquesta d'aquí un parell de setmanes. Ah, sí? Mira que... el dia de Reis, la nit de Reis. Hi ha com una espècie d'estil musical a part, que és el de grup amb cantant gordo, no? Sí. Que podríem incloure el Ratos de Porao. Ratos de Porao, Pues una idea. Bad Manners. Bad Manners. Qui més, va? Els Hoy de Arrase. Hoy de Arrase, Frecuencia Espectro. Que són uns que venen allí... I en tinc un al cap, però no me'n recordo. Bueno, els Mojinos Escocíos... Sí. Bueno, sí, però... Va. Tampoc és tan gordo que jo, eh? La Xanta no. Xanta, bueno. I així en un àmbit més local, sense voler ofendre ningú, qui podríem trobar? Joder, Los Sencillos. Jo deia alguna més com local, no? Més... És aquí particular, propi. Més del cercle. Home, Los Sencillos en català. No? Ja se'ns ocorrerà. Si algú... Se'ns ocorrerà. Si algú se li ocorreix o té algun grup que faci aquesta llista, un dia hem de fer una especial, no? Listes, no? Listes surrealistes. Home, tot s'ha de dir que el Gordo de Ratos de Porao ja no ho és tant, no? Jo, no. Jo he fet fotos poc, també. Però encara. Eh? Encara. Encara, pues, tot i així, no? Sí. Home, jo crec que d'aquest, el de la mare és dels dos que més. Sí, no? Com engullia cerveses. Jo recordo un concert d'ell a Badalona... Bueno, l'únic concert d'ells... De... No, jo he estat a dos. A un de festival de ska, ah, mira que feien a Balaguer. Ah, és veritat, jo també. Però allò que veus 20 grups, que estàs una mica afectat, que estàs més pendent de que els pelats no et peguin i aquestes coses, i tampoc estàs molt pendent. Però en canvi a Badalona, un concert així de tenen bastants grups, jo sí que me'n recordo molt. Sí, home, i va ser un dels primers concerts que anàvem juntets, o sí? No? Sí, que anem jovenets. D'aquests que feien el Palau d'Esports de Badalona, de un muntó de bandes. Consellets. Sí. Mocedades. Bueno, i l'altre dia també vam estar recordant vells temps, no? El divendres, en un gran lloc. Sí, però... Després d'haver triomfat en la nit... de Marineritos? De l'oci barceloní. Com? De la ludopatia barcelonina, sense entrar en detalls. Però vam anar a un gran lloc, que es diu l'Ateneu Rosa de Foc. L'Eduard està pagant el cànon de l'Esgai... Doncs vam anar a un gran lloc, que és l'Ateneu Rosa Foc, que feien un... Un bingo, en sentit? Sí. Mira, mentre expliques què és un bingo... La grossa, pot tocar la grossa. Jo em canviaré de lloc. Que expliqui què és un bingo. A mi em va tocar una vegada. Una només? Les festes de Gràcia, amb pessetes de l'època. Home, jo recordo... 10.000 pessetes de l'època. Jo recordo no fa gaire que les festes de Vallcarca també vam tenir un moment gloriós. Ah, no, però li va tocar la Sònia i ho va repartir com a una germana. Home, diguem que sí, que li, quan li toca un, però s'ho veuen tots. Bueno, això va ser el meu cas, també. Aquí a la casa d'escut... Va ser Villa Pérez de Susilla. Hombre, tu diràs, això passa per no pagar el mòbil. Eren connexions luses. Ah. Sants de Moreira. I luses. I luses. Lusos i Lusos. Oh. És un gran nom per una banda, no, també? Lusos i Lusos. Jo hi vaig estar parlant de la Lusitania. Ahir? Sí, no sé amb qui. Qui? No ho recordo, però... Com la francofonia. Sí, no, però la Lusitania entesa com a algo que té més roce. No sé si m'explico. Com? No, recordant... Explica't. Certes nits d'Oporto, no? Nits de... De negre record. No, negre no. Negre per el que te'n recordes. Perquè era la nit. No, doncs vam estar debatint, no sé amb qui, no? No sé si va ser potser fa dos dies, sobre l'Lusitania, no? Sobre la forma d'aproximar-se les persones de països o comunitats luses que tenen i de... Sí, de fet, senzillament estava divagant, no? Però certament... Ja saps com m'agrada generalitzar a mi? Molt bé. I vaig ficar tot al mateix sac. Però ara no estan parlant d'això, estan parlant d'una altra cosa que també té un nom similar. Fucking Christmas. Que és la ludopatia. Ah, ludopatia, és veritat. És que, bueno, realment va ser molt fort l'altre dia, potser algú ja no ho sap, que ens van tocar dos bingos i una línia a seguir. Bueno, això sí, això... tu m'ho havies dit ahir. Ah, això no s'ha vist mai en el món, eh? Dos persones, una, o sigui... Aquí, a la mateixa persona, eh? A nosaltres, bueno, clar, érem un grup, altres ens ho repartíem i no teníem aquest... Dos bingos encès i una línia. Sí. En dos tandes. Després no va lligar ningú, no? Perquè fos durant el juego... Bueno, justament aquella nit jo crec... No entrarem, tampoc. Però quants diners? Amb diners? No, no, clar, el més patètic és que... No, vam guanyar diners, el que passa que la línia em sembla que era un euro i mig. O sigui, més... Quants participants hi havia? Pocs. Clar, és que no hi havia nosaltres i quatre o cinc grupets més en tot el bingo. Però això ja fa més d'un euro i mig, no? Clar, sí, bueno, quan, no. Quan estava el cartró? Joder, 2 euros. I una, un euro i mig? Sí, sí, bueno, es van dir mà perquè fan aquestes coses o que, jo sé, que fan els bingos una mica lladres i pues, clar, són d'aquests llocs on juguen de... I el bingo era la misèria a la humana. No, el bingo era el bingo clàssic del carrer Sant Lluís. Sí. Gràcia, que... en la casa... Casa Almeria, diguem-ho, no? És Casa Almeria. Sí. Nosaltres, jo hi he estat massa, és com si ja potser... és curiós, les cases regionals, eh? Sí, que fins i tot, ella està integrada en el bingo i s'avergonyia del meu comportament fora del, de lo que és, lo que està... No és que m'avergonyia, aquest... però em semblava que aquest to de veu tan elevat com guanyàvem podia ofendre, no els treballadors del bingo, sinó la resta habitual. De taules que hi havia. No, és que, però perquè penses que ho feia? O sigui, nosaltres el que estàvem fent allà era intentar... Pues fer reaccionar aquesta gent, fotre'ls un clatellot cultural. O sigui, va ser una acció política. Era una acció política, clar. No, sense, si no, no ho estaríem explicant ara aquí. No, no. Però bueno, va ser molt divertit, no? Mm-hmm. Bueno, i d'allà ens vam anar això, a rememorar vells temps, previs, potser altres parades que ara no venen al cas, en un gran indret que casualment sempre tanca molt d'hora, però una nit a l'any, decideixen potser fer un gran evento festiu, sí, sí. I sobretot glamurós, que és la com es diu això, Fucking Christmas Fucking Night, Christmas, un dit d'hivern, sí, pues això, a la Tenerosa de Foc, que vam estar allà... Era una festa dels anys 20. Exacte. I l'Ernest anava de marinerito, de Corazón Potemkin. Sí, no? Em va agradar o què? Em va encantar, més, sí. Pues sí, vam allà anar a sarpar. Sí, vam dir que abans vam haver un concertillo del Ichigo Ichi, no? La Joglaria, que és un lloc pues, que està al costat de la Casa d'Almeria, que és un bar més o menys nou, Gràcia, que invitem a gent que s'hi passi, no? Sí, sí. Sempre se'ls pot caure algun mite, perquè es poden trobar heavies que estallen els cabells. Per exemple. Però això ja depèn de cadascú, de les seves relacions personals, no? I sobretot arribeu puntuals a les cites, perquè no... Exacte. No, no tots els països d'Europa s'accepta d'arribar a una hora amb retard. No, però a Latinoamèrica sí. Sí, però no en el cas, no? Bueno, però està bé això de veure música en directe en alguns locals, sí, perquè home, cada cop es dona menys, eh? Jo els pensava que era més socialista i una miqueta això, pues, com música mig folk i així mig hippios, però bueno, ben interessant, no? Sí. El que passa que potser no estàvem això i bueno, vam haver d'aguantar marxar a la francesa, no? Home, tenint en compte que... Que era un grup amb molts components de fora. I la bassa de Lorena. Per suposat. Que ja està per aquí. I esperem que ens escolti, que ens vingui a veure un dia, no? També. Exacte. I mira, va, li ficarem una cançó, ja que estem tan internacionals. Em va ser una nit... Buen caminera. No, ficarem... No volia fer-ho ara, però ja ho farem ara. Un grup polac, ja que no tenim res lituà a mà. I tampoc música del grup aquest d'estrelles nord-americanes, perquè eren nord-americans, no? Sí, sí, que bueno, la noia no. La noia era més d'aquí, només, sí. Ostres, tot i que tenia cara d'Erasmus, ja sabia que potser de tant anar amb Erasmus anava cada cara. I va ser el que ficarem, és música de Polònia, que és un lloc que en pocs dies m'acollirà. I com que a l'espera que retorni amb bon material musical, doncs ara ficarem mal material. Les ampolles de vodka, no? Espero, també. Home, no, per comprens. Jo soc català. Exacte. Tothom, quan dic que me'n vaig a Polònia, em fa la broma de que a quina Polònia? Doncs a quina serà? A la que està al costat de Lituània. Bueno, doncs escoltarem un grup que aquí ha sonat, perquè realment és un dels grans mites de la música polaca, i jo podria dir... Però és post-soviètic? És pre-soviètic, no, és... És soviètic. Sí, sí, és de quan Polònia encara era un país soviètic i on quan calia es treien els tancs als carrers per acallar revolució, per acallar contrarrevolucionaris. Contrarrevolucionaris que utilitzen cançons catalanes. Per exemple, no? Perquè és veritat, l'estaca... Fan servir l'estaca com a... No, no, és que és l'himne. És l'himne de Polònia, ja, no? No, no és l'himne de... És l'himne del sindicat aquest, Solidar Nostra, és a dir, no? Que era on va començar la seva carrera política. On aniràs de Polònia, Ernest? Prop de la frontera amb Lituània. Sí, a la culo del mundo. Que on el tabac és més barat. Tot. Exacte. Doncs Lituània o a... Bueno, a Polònia. Sí, però mira, precisament ha passat una cosa que pot canviar el meu plan de viatge aquests últims dies, que és que des del dia 20 o 21 s'obren les fronteres, l'espai Schengen, a pràcticament tots els països que estan a l'Unió Europea, excepte els últims incorporats, que són Romania i Bulgària. Però això inclou Polònia, no? I fins ara no hi havia llibertat de circulació amb aquests països que es van adherir fa uns anys... I havies d'haver avisat? No, no, però podies d'ensenyar... Vull dir, no, era, era com que la bona frontera... Com ens... Exacte. Podies passar per un passaport. Quan teòricament tu quan vas a França, a Itàlia... No volies que et posessin un sellit o no? Clar, sí, és el que mola. Mola, en veritat, sí. És un... O sigui, ara no ho farà. És un bon record, el passaport. Jo, és que ara ja, com que no et marquen res, ja no pots ni vacilar. Però jo el demano. Doncs va, jo ho faré. Sempre. Però per això et pots girar en contra, eh? Però bueno... Si no el tens caducat o falsificat, no sé per què. Per què? Perquè se t'acaben les pàgines també, ja. Per exemple, no? Si ja no es passen ports, ja, el passaport. Bueno, doncs escoltarem aquest grup que és Supergirl and the Romantic Boys, que va ser una banda que venint d'un punky més, potser, del que estem més acostumats, sobretot quan, quan entenem per polacs, no? La imatge de polac que ens ve al camp molts cops, és la d'un punky polac que copia a Barcelona, per exemple, no? Normalment. Pues, personatges d'aquest tipus tenien un grup als anys 80 a Polònia, però que van anar a poc evolucionant fins a convertir-se en una banda de música electrònica, de tecnopop, segurament la més exitosa a Polònia. Sí. M'està dient que són Alaska i els Pegamoides. Pues ara quan ho sentis m'ho podràs rebatre o no. Pues venint d'això, d'un punky més primitiu, van anar evolucionant cap a aquest tecnopop que escoltarem ara. Supergirl and the Romantic Boys. Hasta la vida. Contrabanda FM con Los Majaras, ya no hay stop. Świat się skończył, miał. Condena FM, papitos. Contrabandits, seguim aquí els Majares amb aquest guau encor radiofònic, que és el programa d'avui, on anem improvisant a poc a poc, ja que ens hem quedat sense tot el material que portàvem per avui, o pràcticament tot, perquè hi ha cosetes que sí que us podrem llegir, per exemple, més endavant, coses que us hem portat. I mira, ja que sonava aquesta cunya, també podríem dir un parell de llocs molt interessants on vam estar allà, perquè un d'una banda era una inauguració, no era una posada, sí, en un públic, sí, d'un espai, sí, important. Sí, sí. És un centre social que s'ha ocupat allà a Poblenou, que és la Teixidora, no? Sí, la Teixidora. I que està ple de cigronets. Exacte. I bueno, que vam estar tirant les cartes del tarot, un tarot que han fet aquí, una gent contra la vivenda o així, no, també? O sí, és la precarietat actual, i és molt interessant, que pensava que jo era que els regalaven, però no. Ens els van fer tornar. Sí, exacte. Però, bueno, és un espai nou que s'ha fet allà a Poblenou, sí, obert. Sí, esperem que pugui estar força temps. Jo no sabria, si, no sabria tornar-hi ara. No sabries tornar-hi, està bastant a prop del metro Poblenou. El carrer és Marià Agulló, i esperem que facin pues, bastantes activitats i que es puguin fer coses. Home, jo crec que és un bon lloc per fer guateques. Per exemple. Perquè a més tots els llocs que són un primer pis, o sigui que no és una planta baixa, són interessants. No, en aquest sentit sí. Home, jo crec que alguns tallers volien fer també, eh? També. Per situar-vos, perquè no us perdeu, Poblenou és un barri bastant immens. Podríem fer el taller del saber beber. Sí, però no ho faries tu, precisament. No, jo aniria per aprendre. Ah. Però bueno, això a les jornades de contrabanda, després en parlarem, podríem no? proposar-ho. Però perquè situï una mica la gent, perquè no es perdin en aquest lloc, és fàcil de trobar perquè està davant d'un bar, que és el bar que concentra un major número de treballadors del torn de nit, de serveis municipals, no? I que treballadors amb robes fosforitos, clar, perquè s'assunten els de BCNet amb els trajes verds radioactius, que em diràs, hòstia, però Déu-n'hi-do, com és que porten aquella roba, aquell culo? Perquè no s'atropelli o no es m'agafi, sí, la màquina. I després els de les ambulàncies, que també anaven amb tots els refractants. I tots tajats. Sí. Bueno, home, jo volia simular un atac de cor, perquè hi havia dues germanes de l'ambulància que semblaven molt les professionals i no, jo crec que no estaven hores de servei. Estaven per la labor. I després hi havia un cos cos humà. Col·lectiu. No, que anava amb un uniforme blau, molt més fosc, que no vaig saber identificar. Ah, és veritat, perquè eren currantes, no? No, però portaven inscripcions, pot ser. Sí. No, però realment increïble. Jo mai havia vist una concentració tal d'uniformes en un sol bar. Faltaven els seguretes del metro que no ens ho hem deixat entrar. Bueno, això ja és una altra història. Que en un altre moment va ser una nit de Warriors, com estaven reconeixent. Sí, no? Sí, no? El poder anar des de Poblenou fins a on? Fins a Sarrià. La part alta de Sarrià. Sí, sí, altíssima, sí. La més alta de Bona Nova. A peu? No, en metro vam anar. Home, podíem haver-ho fet, eh? A peu, sí. Carrer Pomeret? Home, dic anant amb metro ferrocarrils ja ens van passar prou coses, eh? Ja hi havia també una petita gran festa, no? Sí, també. És un espai, en aquest cas, no nou, però bueno, sí que tampoc porta gaire temps, des de després de l'estiu. I que es fa poc que han començat a fer algunes activitats. Fins ara estaven muntant coses a altres llocs, com a la Sala Infierno, durant les festes d'altres dies de Sarrià, però últimament, per exemple, dins del que va ser la setmana de l'independent americà, llatinoamericà, doncs ja estan obrint allà l'espai a la gent de fora. Està perdudet al mig de la muntanya, a un lloc privilegiat on pots veure tota la ciutat de Barcelona als teus peus, a la dalt del carrer Pomeret, i el lloc és la Casa Alfin. La setmana passada us vam dir alguna cosa. Doncs vam estar allà en una nit de música experimental, però vam arribar bastant tard, degut a aquest llarg recorregut, però vam poder veure alguna jam session, no? Havia estat tocant, per exemple, l'atac de la basura radioactiva, previ crema, em sembla, de fotos de personatges importants, i estrenava algun nou EP d'aquests que treu de tant en tant. Llàstima, avui m'ho havia portat per explicar-vos, ho feia un altre dia, però bueno, és un personatge que ja hem ficat diverses vegades. Això era una mica la línia, jo crec, de la nit, però com que tampoc vam veure més que la jam session que vam destrossar... Exacte. Però ara podem fer aquelles coses que va ser bonic, però nosaltres no... Bueno, ens agrada cantar i ens agrada ballar, però no portem en terme moltes vegades, és bueno, tenim molta pràctica, però vam estar compartint amb bones amistats pues, una miqueta de cantejondo, no?, i zapatear. I versolarismo. Versolarismo, sí. No? Improvisació verbal... Sí, i bueno, ja estan en un lloc molt bonic, que tot i que fa fred i pot ploure, Doncs, la veritat, tens ahí bastant acollit. Una casa increïble, eh? Sí, sí. Estàs a dins i dius, ostres. Sí, sí, la casa és molt bonica. I té una pujada bastant misteriosa. Bueno, t'hi ha el seu nom. Claro. No? Casa al fin. El fin del mundo, realment. Sí, sí. Està molt bé. Passeu-vos-hi. Tenen una web, eh? Me la van estar ensenyant, sí, amb vídeos molt divertits, que és blogspot.com/casalfin o alguna cosa així. I tenen una mascota, que és un jabalí. Ah, tenen un jabalí. Ja. I amb això jo crec que es veu la mà d'un mahara que està allà pernoctant, jo crec, eh? Però què vols dir, el melón? Eh? No, no. Bueno, sí que és cert que hi ha un mahara allà, o dos maharas vivint. Bueno, jo crec que el melón ja quasi deu ser jabalí. O sigui, ja ha passat de gos a jabalí, jo crec. Una metamorfosis així, és fàcil. Una mica sí, sí, sí, sí. Bueno, va, fiquem més musiqueta, que després xerrarem de més cosetes. Mira, va, us ficarem més música electrònica, històrica ella també, i en aquest cas d'un grup que hem vist en directe. Jo vaig veure només dos cançons, i l'Armo també hi estava, i no sé si tu els vas veure més que jo, segurament. Quin grup? Són els Devo, que van ser les estrelles del Sonar passat, a part de nosaltres. Jo els he vist, sí. Veus, després de nosaltres, segurament les estrelles de l'última edició del Sona, o almenys l'excusa perquè jo volgués anar-hi en aquest grup que va reinventar la música electrònica en el seu moment, des de l'interior d'Ohio, el més profund Estats Units, i que es disfressaven amb conos al cap i que van venir el Sona. Si no el recordes, et vas perdre una gran actuació. Jo estava... treballant. Amb altres caceres. Estaves ahí aconseguint... guanyar els autoxoques, potser estava... guanyar els cigrons per tots nosaltres, no? Podríem dir. Pues, jo només vaig veure les dues cançons finals i és una llàstima, eh? Segurament, si hagués arribat a temps i hagués vist més el concert, otro gallo hubiese cantado esa noche. M'hagués sentit més digne. No t'haguessis dormit. Per exemple. Vinga. Valiente mamarracho, ¿por qué llevará esa peluca horrible? Ah, claro, por eso la lleva. Ahora lo recuerdo, sí. Maldito. Me metió la duda en el cuerpo. ¿Es real lo que veo? ¿Es real lo que veo ahora? ¿Es un sueño? La tierra no es redonda. Eso me dijo. Y es verdad. Es plana. Plana como un tablero de ajedrez. Y en ese tablero estoy yo. Aquí estoy, sí. Y todos esos vienen a por mí. Tal vez la reina podría, pero la reina está muy lejos. Estoy solo, sí, pero no tengo miedo. Nada real, todo es transitorio, inestable. Fuerzas atentas despiertan. Se agitan bajo y sobre delgada superficie. El espacio no es plano. Se curva, se contrae como un pañuelo, devorándolo todo, terminando la partida. Y vuelta a empezar otra vez. No, el espacio no es plano. Ni el tiempo lineal. Imagino lugares que vi hace mucho. Recuerdo cosas que veré algún día. Pero todo es confuso. Hablo y nadie responde. Solo oigo frases sin sentido que resuenan en alguna parte. No me da miedo lo que dicen estas historietas del más allá. Tan solo me asusta escuchar los relojes en la oscuridad. El espacio y el tiempo se curvan. La llanura comienza, pero los caminos se borran. ¿Hay alguien? Sin embargo, allí, junto a ese árbol. Le conozco, lo sé, aunque no sepa cómo lo sé, lo conozco bien. ¿Viene o se aleja? Le conozco y sé que habría podido explicarme muchas cosas. Se aleja. Era mi amigo. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo los nombres, ni sé los caminos. ¡Vuelve! ¡Vuelve, por favor! Se ha ido. Está ya muy lejos. El tiempo vuela y es tarde, muy tarde. Y sin embargo, hay una forma de parar el tiempo. Lo recuerdo. Desordenando la evolución, sí. Y en la prehistoria encontraría... encontrar... ¿Ya está? El senyor Eduardo ens ha llegit un fragment fabulós d'aquest còmic que es diu La capital de províncies del dolor, que són les aventures d'un personatge, un gran personatge que ha entrat a la meva vida, que és el Capitán Torrezno. Que deu anar molt llarg i punxegudet. Sí, és, un, és bastant cigronet i és un ser que es troba de cop en un món i una mena de planeta i univers que no és el seu. I com a estranger que no saben d'on ha arribat, pues, també desperta una mica les pors i inquietuds d'altres, però també meravella a ser personatges d'aquest, diguem, imperi on va parar. Té diverses aventures. Que és un món en guerra. És un món en guerra on arriba. A una ciutat sitiada que es diu Delheim o algú així, i que viu un assedio etern per unes hordes d'exèrcits del nord. I és en el que es centra aquest capítol, de les aventures del Capitán Torrezno, que té diversos... N'hi ha diversos, i aquest precisament no és dels primers. Però almenys per com es llegeix aquest, té pinta de que es poden llegir bastant independentment i que són aventures, tot i que connectades, bueno, que són factibles de llegir a part. I la veritat és que està molt bé perquè deixa intuir certs misteris, que vas intuint coses, no? Que dius, ui, aquí hi ha alguna cosa amagat, però no acaba de destapar. Jo no sé si potser en altres... tomos més endavant, potser sí, però tu vas intuint un gran secret, un gran secret que no acabes de ser mai destapat, perquè hi ha com dues històries paral·leles, en dos mons diferents, segurament amb dos dimensions i dos magnituds diferents, que no acaba mai de ser confirmat. Que té certes components, com el que m'estat llegint, trossos que fan reflexionar sobre la realitat, no? I la vida. Exacte, sobre les múltiples realitats. Seria una mena de barreja entre Matrix i Cariño encogido los niños. Més o menys, per situar una mica. I la veritat és que els dibuixos... És un petit antihéroe com el de Vincal, no? Sí, en certa manera, sí. Petit i per anti. I per heroi, jo dic, jo l'he incorporat a la meva galeria d'herois, que no és petita, precisament. I això, els dibuixos també són molt xulos. És bastant, suponent, perquè és de tant el dibuixant com l'escriptor és el mateix. Es diu Santiago Valenzuela. I jo ja feia molt de temps que no llegia un còmic d'aquí que m'agradés, a part de potser clàssics de fa anys, no? Que tant us hem portat aquí. Però ja veu, últimament, si us portem coses per llegir del món del còmic, era més aviat potser estranger, no? També altres clàssics, però bueno, i la veritat, i això m'ha sorprès aquest tio, me n'havien parlat molt bé, bueno, encara es deia així una miqueta més d'ell, Santiago Valenzuela, i aquesta col·lecció la té d'una editorial que tampoc coneixia, que sembla bastant petita, que es diu Edicions de Ponent, que és de les Terres de Llevant, i a dins d'una col·lecció... No, al revés. Però és de les són Terres de Llevant, perquè si és de l'Alacant, ah, són Terres de Llevant, potser d'ahir la Gracieta, no? Claro. És curiós. Sí. I... Bueno, també deu tenir Ponent, el Llevant. Clar, però Alacant, sí, podria ser el Ponent de Llevant. Bueno, a la part de Ponent de Alacant li diuen Ponent. Mm-hmm. Però a la ciutat d'Alacant? Suposo que és aquesta contradicció de realitats, no? No, la ciutat d'Alacant té mar, o sigui... Per tant... Llavors és Llevant. I el nom de la col·lecció també podria donar molt a la filosofia. Sí, sí, Sol i Sombra. Oh, sí, jo m'hi he fixat. Com veieu, sempre contraposant dos realitats i dos mons. Però bueno, us el recomano, la veritat m'ha agradat molt. I us llegirem un altre fragment, si us sembla. Tot escoltant Devo. Life is so crossing, it takes you by surprise. Allí estábamos, entre los últimos de los parias, entre la masa de los refugiados y los fugitivos, nuestras ropas reducidas a harapos, nuestros cuerpos agotados, consumidos, nuestras mentes incapaces ya de engañarse. Allí estábamos, abandonados por el mundo, olvidados del cielo, exhaustos, demacrados, reducidos, tras una semana agónica en que las raciones habían disminuido de día en día hasta desaparecer, a la triste condición de meros estómagos vacíos, aullantes, de pobres almas inanes, vencidas, desalentadas, sin objetivos y sin móviles, y ya casi sin miedo, desesperadas. Como huyendo de una inundación, no de agua sino de sangre, nos habíamos refugiado en el punto más alto de la ciudad, esperando sin razón alguna que la riada, que la feroz pleamar de la guerra se detendría antes de llegar a la cima, a nuestro precario agarradero, nuestro mínimo islote de piedra, cercado por el mar creciente de la muerte y el fuego. Durante toda la semana el resto de la población, o lo que quedaba de ella, había seguido nuestro ejemplo y el de aquellos que venían de las comarcas y países vecinos, y no hallaban techo alguno en la Ciudad Santa. Durante toda esa semana interminable, habían afluido sin pausa los refugiados hacia la explanada del templo, aprovechando la breve tregua concedida a la ciudad por la soberbia de los invasores y por los horribles festejos celebrados en el circo, y que pronto corrieron de boca en boca entre la multitud aterrada. Durante toda la semana se irían llegando al patio y abarrotado a los habitantes de The Name, entre las horribles explosiones que atravesaban el día y la noche, bajo el humo de los incendios que ensombrecían el astro. Por aquella tarde, la tarde de aquel sábado, una última riada de fugitivos inundó la explanada. Muchos estaban heridos, y sus ropas aparecían aquí y allá mordidas por las llamas. Junto a ellos llegaban también dispersos, solos o en grupos desordenados, los soldados y milicianos supervivientes, perdido ya todo contacto con sus mandos, extraviadas o abandonadas las armas. Sabíamos que eran los últimos. Sabíamos que la derrota y la masacre quemaban, mordían ya su espalda, a pocos metros, a pocas horas de distancia. Estábamos ahí a todos, del primero al último, mudos o delirantes, aturdidos o finalmente lúcidos, y las explosiones que sonaban cada vez más cerca del templo eran como martillazos del destino, como tétricos aldabonazos en la frágil puerta, en los débiles muros que aún guardaban nuestras vidas y nos anunciaban el fin inminente, la llegada próxima de la bestia que venía para rodar nuestros cuerpos y nuestras almas. Contrabandits, majares, internautes, cibernautes i barcelonautes varios. Seguim aquí els majares en aquest programa dominicano, en aquest magocine de taverna. Se'm llegit ara un altre fragment d'aquest còmic, Capital de Províncies del Dolor. I tornem a insistir-vos que ens podeu trucar, que seria fantàstic i fabulós que ens truquéssim un telèfon, que és el... 93-317-7366. 93-317-7366, con el 00... 34. 34, si truqueu des del Congo, per exemple. Bueno, des de qualsevol país. Estranger. I insistim que, per exemple, algú que estigui disfressat de casa o d'immoble en una manifestació de la vivienda, com es diu? Quin adonsis tenia? Quin lema? Perquè jo em perdo molt amb aquestes manis de web de vivienda. No tenia cap reclam aquest cop d'aquests espectaculars que fan? No. No especialment, oi? No. Devia ser per Nadal, en tu puta vida, o... Algo així, no? Ara el matarem al gall, no? Ara hi havia una campanya també, mira, després agafaré, va deixar una targeteta bastant també impactant sobre, clar, amb el tema de Nadal i sobretot dels Reis, que agafen les figures dels Reis com els potser estrangers més famosos i que a més entren a les cases de totes les famílies catalanes, bastants o no. I no a robar. I no a robar, teòricament, no? O sigui, a donar regals. Però llavors l'han utilitzat per una campanya sobre el tema de la immigració il·legal, de que el tràfic de persones, de que el trànsit de persones, el moviment de sers humans sigui limitat i que la gent s'hagi de jugar la vida per creuar l'estret o per creuar en camió milers i milers de quilòmetres. I llavors han fet una campanya de que aquest any els Reis no vindran. I han fet unes targetes bastant interessants que fan pensar sobre això. Una cosa que tots sabem o que tots hauríem de saber, però que en dates com aquestes potser... pues, bueno, sempre s'aprofita, com en moltes altres coses, per intentar buscar la vena que teòricament tots tenim més, no sé si bondadosa, per dir-ho d'alguna forma, d'aquests dies, no? Igual que també la crítica al consumisme extrem, que ja vivim diàriament, però que en aquestes dates ja es converteix en alguna cosa una mica ofensiu, eh? Bueno, una mica no. Molt ofensiu. Bueno, podem ficar algú més, però mira, abans que li hauríem de dedicar una cançó a una persona, no? Armux, que tu què et sembla? Mm-hmm. Podríem fer-ho o no? Aquí, tenim i aquí. Música per dedicar? Bueno, jo aquí veig aquí un CD, que no sé si és MP3 o és CD, que m'arrisco. Arriscat. I que té pinta de ser molt punky, no? Jo crec que podria ser, o no? Podria ser l'ideal, no? Perquè aquí li dedicarem. Un suec. Ah, un suec. Que grava coses, no, un altre, no? A Peter. Uh-huh. No és un suec que grava agressions, amics. Podria ser també, no? Perquè ahir va estar celebrant un acte també en un gran indret i millor persona, no, segurament? Sí, ara vam anar a l'Ateneu de Vallcarca, que hi havia un concertillo, i, bueno, l'excusa d'anar a veure el Peter i després veure els punquis... els quals no veig gaire, ja. I, bueno, se'm sembla. Sí, va ser que així queda millor. Perquè, a més, era com la presentació d'algú, no? Com així... I és que vam arribar tard, nosaltres, per variar. La Dolça crec que va arribar una mica abans. Però, no ho sé, sí, presentaven alguna cosa? Bueno, un fanzine, no? Unes cosetes d'aquestes. Sí. Que el món del punk està en contínua evolució. I amb una vitalitat molt juvenil, en certa forma, no? Sí, sí, sí, sí que a l'entrada tenies la possibilitat de comprar un fanzine amb un CD de 700 cançons. Toma, és el que té els MP3 ara, no? Fantàstic. Mira, jo el que estic dubtant és que el que el CD que he ficat sigui un MP3. Però bueno, provarem, farem una prova. I qui tocava? Quins grups tocaven a la catedral del... Els The Lickers aquests i els Holocaust in Your Head. Toma. I els altres ja havien tocat quan jo vaig arribar. Però segur que també tenen un nom molt romàntic. Hijos Tarados. Hijos? Tarados. Hijos Tarados. Uh-huh. Un cartell també molt divertit. I bé, hi havia bastanta gent. Sí. Home, és que... Es pagava molt d'hora per això. Cosa a les 12 ja ens estaven intentant fotre fora. Que és el que té certs espais que tampoc tenen molt marge de maniobre. Malauradament, la Torre de Vallcarca té aquesta limitació, nosaltres ho hem sofert i és el que hi ha. Bueno, és una limitació pels amants de la nit, sí, sí, sense dubte. Mm-hmm. Però bueno, molt bé, la veritat, tampoc hi ha molts llocs. Jo crec que quan es fa alguna cosa, la gent hi va massa, perquè com que tampoc hi ha molts ara mateix llocs on puguis disfrutar de música en directe i de bona companyia, de preus més o menys populars. Bueno, va, provarem de veure si això sí que sona. Pues no. Pues no. Pues res, Peter. Però li podríem ficar algú de punky, no? Sí, podríem buscar-ne. Bueno, fins i tot, si us sembla. No li poses el hardcore aquí dels bascos, aquest que hi ha aquí dalt. Sí, tu creus? És una mica... Bueno, us poso una altra cosa. Va. Sí, saps què els hi podem ficar? Perquè ahir vam estar parlant d'aquest grup, una miqueta ahir, i és potser del grup dels més representatius de la fornada actual de punk basc, actual o més recent, doncs podria estar bé. Són els Lendakaris Muertos. Ah. És un grup que sona molt a aquesta ràdio, però potser aquí en els Majares no tant. Uh-huh. Com en altres programes, que ens agraden, tampoc ens apassionen. Bueno, no sé, jo parlo per mi. Però bueno, sí que ens agraden i tenen algunes cançons que estan bé. Llavors, doncs mira, un que ahir vam estar amb una persona que semblava que li agradaven molt, però que molt, i que creia que sí que era el millor grup de punk de l'estat, doncs Bueno, no sé si no crec que sigui el cas del Peter, però pot donar el pego, no? I ja que segurament és el grup que més ha sabut plasmar el problema basc, el verdader problema basc, doncs els hi farem aquest homenatge, ja els ficarem. Lendakaris Muertos. Y en juego tenemos 320 litros de combustible que vamos a intentar regalar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Gasolina! No suben las gasolinas y las ganas de armarlas con el precio del barril. ¡No llenamos las garrafas! Escuchando los 40 he encontrado la respuesta. ¡Te regalan gasolina! ¡Patrocina la revuelta! Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina. Si tú pones las ganas, ellos te ponen gasolina. Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina. Si tú me pides fuego, yo te daré gasolina. Gasolina, gasolina, gasolina. ¡Hey! No suben las gasolinas y las ganas de armarlas con el precio del barril. No llenamos las garrafas. No escuchando los 40 he encontrado la respuesta. Te regalan gasolina. Patrocina la revuelta. Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina. Si tú pones las ganas, ellos te ponen gasolina. Si ellos tienen el dinero, nosotros tenemos gasolina. Si tú me pides fuego, yo te daré gasolina. Gasolina. Gasolina, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina, gasolina. ¡Hey! ¡Hey! Contrabandits, això són els Lendakaris Muertos, i seguim aquí contra Banda FM. Mira, quan estem tenint una trucadeta, bueno, passarem directament, no? Sí. A veure, hola. Hola. Sí, hola, bona tarda. Bona tarda. Hola, que no sé si no? Tenia conducente, había sentido que estaba irradiando un partido de fútbol, pero lo he seguido, ¿no? No, no hemos seguido porque no entendemos de fútbol. Y como hemos pensado, seguramente, y hay mucha gente que está radiando el partido, pero nos hemos quedado con las ganas. Seguramente tenemos que haber continuado, ¿no? Sí, no, yo digo, bueno, ahora lo escucharé, termina eso, se me iba a contar, era aparcado aquí. Y digo, vaya, han dejado de radiarlo, ¿no? Y eso es una decisión que es difícil que un 80-90% de los españoles puedan vivir sin eso, ¿no? En eso es cierto. Y sobre todo en días como hoy, cuando uno se da cuenta. Claro, yo a veces yo quiero también contaminarme, ¿no? No estoy contaminado, pero me quiero contaminar porque cuando veo toda esta gente así en los bares, digo, oye, si toda esta gente, por ejemplo, reaccionara en contra de las injusticias institucionales, pues sí, yo creo que conseguiríamos algo, ¿no? Pues si se llena un campo con ciento... ¿Cuánto puede entrar el campo? ¿120.000 personas, prácticamente? ¿100.000? Solo que una décima parte, yo sé, llenara el Corte Inglés para saquearlo, por ejemplo, así, para poner un ejemplo. O cualquier otro tipo de acto, ya sería un logro, ¿no? Hombre, este año ha conseguido algo, yo creo que el clásico este, que es que se ha juntado tanto con Navidad que hasta habrá gente que habrá retrasado sus vacaciones o sus todos, sus compras o los... Seguramente ya hasta eso lo puede paralizar. Es verdad, ahora que estás diciendo me hace reflexionar que igual también, igual que la fiesta llevan ya 2000 años, una vez, igual han hecho integralmente todo aquello. Para que cuadre. De cierta manera los programas, ¿no? A lo todo. Igual han hecho también eso. Vamos a meterle otra distracción y así, que no se preocupen de los precios que subimos y cosas de esas. Así que parece que es una fiebre la gente por comprar, no sé. Ahí, no entiendo. Después, cuando está esta fiesta, la mayoría de la gente irá llorando que no tiene dinero y... Sí. Y a vez de revelarse, pues otro refugio al fútbol, ciertas cosas, no sé, aliviarse las penalidades con más penalidades. O la lotería, ¿no? Podemos, bueno, con la lotería, ahora que hemos estado antes hablando del bingo, ¿hay un país donde se llega a gastar tanto como este en lotería? Que al final todos acabamos cayendo, ¿eh? Por cualquier, bueno, yo hablo por mí, por ejemplo, ¿no? Cualquier pensamiento hasta de, y si toca, ¿no? Pero llega a impregnarlo hasta tal punto todo que es difícil escapar. Ayer le decía yo a alguien, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo puede ser? Porque yo no llevo ni un céntimo, ¿no? Es cierto, no llevo. Yo en 58 años que voy a comprar, que voy a cumplir, me he comprado en mi vida un décimo de lotería cuando valía 500 pesetas, ¿no? Pero preguntándome, yo interrogándome, digo, bueno, pues si son puestas del Estado, yo de cierta manera estoy contra el Estado, ¿por qué voy a colaborar más con el Estado? Si el Estado reinvierte el dinero mío para, no sé, algo ganará más de él, ¿no? Bueno, pero ayer le decía a mucha gente, ¿sí? Mucha gente que estaba pendiente, digo, mira, yo desearía que se tocase la lotería, si de verdad vaya a ser felices, porque así me contaminaría y me desfelice, pero veo que a los ricos juegan, ¿no? Siguen jugando, por lo tanto es como una ludopatía, ¿no? Que entre más tienen, más quieren. Yo creo que quizás el problema es interior, ¿no? Hay un vacío interior y como no hemos llegado ni a crecer como personas ni como seres humanos, pues bueno, esa intoxicación hace que, no sé, que estemos distraídos ya, ¿no? Y de cierta manera tampoco llegamos a tener una propia personalidad. Siempre un simple materialismo y parece que nos han hecho como una especie de mono programado que sabemos comprar y un poquito más o menos, pero que no sabemos a veces ni pensar para liberalizarnos de esa programación que nos han puesto, ¿eh? Porque yo creo que el colegio, esto del fútbol, todo esto, viene cosas que yo lo veo que en el mismo colegio ya empieza a adoctrinarte para que luego hay hombres que siguen siendo niños en ese aspecto, ¿no? Y maduramos poco, bueno. Pues bueno, como al subirme al vehículo sentí que estaba irradiando, solamente quería poner así mi punto de vista, pero es igual, ¿eh? Tampoco me... No vamos a radiarlo, ¿no? Pero bueno, nos anima que digas que te gustaría. Aquí es un proyecto que siempre ha estado pululando, el hacer un programa, ¿sí?, de fútbol, pero desde otra visión, con gracejo. ¿Cómo? De una óptica liberadora. Por ejemplo. Porque al fin y al cabo, seguramente a mucha gente, más allá de mirarlo, le gusta jugar a fútbol o practicar un deporte, pues hacerlo también radiofónicamente aquí se ha planteado y nunca nadie se ha atrevido. No, mejor, porque de esa manera a lo mejor me perderíais como oyente. Hombre, lo que podríamos hacer es como ficharte, pero cuando haya un otro campeonato futbolístico, ¿cierto?, de radios libres, que haya habido alguno, te podríamos fichar como... como gran estrella, como si fuese un Pelé. Vale, como un Pelé. Como, ¿sí?, un Pelele, mejor. Vale, salud. Muy bien, salud. Venga, esta canción para ti. Una mica de surfinisme. Jornada de lucha contra las prisiones. Manifiesto tu apoyo en la lucha de las presas y los presos. 31 de diciembre, concentraciones. 12 horas, cárcel de mujeres Barras, calle Doctor Trueta, metro línea 4, Bogatell. 17 horas, cárcel de jóvenes de la Trinidad, calle Pare Majón, metro línea 1, Trinidad Bella. 20 horas, cárcel de hombres La Modelo, calle Entenza, metro línea 5, Entenza. 'No más prisiones, justicia social, amnistía total. De aquellos años recuerdo al ver a introduciéndonos. Contrabanda FM, bueno, ja heu sentit aquesta cunya que han fet companys de Ràdio Bronca, emissora companya des del nord de la ciutat de Nou Barris a Mitín, que recorda que aquest 31 de desembre hi ha com cada any aquesta concentració, marxa per les diferents presons de Barcelona i Rodalies, no? La Model, Batràs, Trinitat, etc. Dia 31, com sempre, l'últim dia de l'any, que es pot recordar les persones que estan tancades i no poden estar... Les nostres famílies no poden estar durant tot l'any, però bueno, com dèiem abans, potser en aquestes dates és quan a vegades la gent se'n recorda més d'aquestes coses. No sé si hauria de ser així, però bueno, el cas és que ho és. I sembla que també és una bona... Bueno, un bon acte, una bona iniciativa, perquè la veritat pot ser nosaltres mateixos no hi hem anat mai, potser per mandra, compromisos, o bueno, una marxa, que jo algun cop... Sí? Ah, doncs parlo per mi només. I és que la gent a vegades, clar, sobretot en dates així on difícilment t'escapes de compromisos familiars si estàs aquí, a menys que aconsegueixes escapar-te amb aquestes intencions tan bones, doncs ja potser ni planteixes fer això, coses així, no? Bueno, el cas és que ho sabia el dia 31 i després, si voleu o no, continuar fent totes les coses típiques i habituals que ens diuen de fer d'aquestes dates, o millor de tot, doncs potser plantejar aquests dies com uns dies normals, que al final és el que podrien ser, amb una excepcionalitat que pugui ser, per exemple, escoltar l'especial fi d'any de Contrabanda, que ja s'està convertint en una mena de traïció, no? Aquesta gala ja, com juntament amb la loteria i menjant fricandó, per exemple, no? Palmes d'això, comences escoltant la gala de Contrabanda i acabes amb els salts aquests de Sant Silvestre allà, on és els Alps allà? No, els salts aquests de que fan a la neu el dia 1 al matí. Quins? Jo els he vist molts cops. Ah, cada any ho fan? Clar, el dia 1 de gener, sobre l'any, amb aquest campionat de salts d'esquí, en algun poble perdut dels Alps, suïssos o austríacs, i és com una tradició, jo ho he vist diverses vegades, allò que no tens ganes d'anar a dormir i estàs encara així com els ulls molt oberts, i a més és xulo perquè veus... Mires el campionat aquest. Sí, perquè hi ha molts països que participen. L'altra tradició, em pensava que ho feia molt de gent, això. Bueno, més tradicions. Pues tradicions, per exemple, tradicions del cicle de cinema de ja s'ha convertit en la Quimera, que la setmana que ve t'acabaran ja... Bueno, després de festa, em sembla que és. No, el proper dijous encara fan. I per exemple, és el cicle del Kernel Panics, el col·lectiu de tecnològic i de HackLab d'allà. I bueno, van posar Hacktivista aquesta setmana, que el vaig anar a veure, que és molt divertit, pues, detectar els primers grups que van començar a fer accions de caire social pues, a través de la xarxa, com les sentades i coses així, i pues, ensenyant uns quants grups, no? Curiosament, i aquí explico els electrohippies, que eren uns hippies que estan a Gales, ahí, en les casetxes, bueno, en les masies de Gales, ahí, perduts ahí enmig del poble, però que intenten, pues, a través d'internet, pues, fer accions, i van estar fent bastantes coses d'aquestes sentades, d'intentar bloquejar pàgines, pues, demanant moltes peticions d'accés i coses així. Coses que, com que ha canviat bastant la tecnologia, ara mateix no és tan fàcil de fer, tampoc. I, bueno, doncs, sortia un altre grup de gent que també va intentar fer això contra una companyia, que eren els Etois, perquè ja es veu que hi havia una tenda de joguets online que es deia Toys, i aquests grups que eren de suïssos també, de Zurich o així, doncs van fer l'Etoy i els van estar boicotejant no sé quantos, i van estar fent una guerra ahí, pues, de mala publicitat i tal, i forçant coses fins que al final la companyia aquesta va a tancar perquè va anar perdent el seu valor a bolsa, i quan ja no valia gaire, doncs va haver de plegar. i de prou interessant. Mm-hmm. I em sembla que la setmana que ve és un documental que retrata una mica la realitat d'aquí dels activistes a nivell d'estat espanyol, que es diu En busca del hacker, i que diuen que és prou interessant. Encara veurem ahir potser algunes cares conegudes, potser amb el rostre tapat, no? Sí que sí. Mm-hmm. Però recordeu que ara és a la Quimera, que està al carrer Verdi 28, al barri de Gràcia, al costat dels cines, i això ho fan els cicles de cine que organitza Captura, bueno, en aquest cas Kernel Panic, m'imagino, no?, pel friquisme del tema. Mm. Tots els dijous a partir de les, no sé si a les 9 o així, i evidentment gratuït. I si us voleu informar millor, la quimera.org, tot junt. I si voleu escoltar el programa que vam fer la setmana passada, pues aneu al podcast Mahara i l'escolteu, perquè la veritat va ser un programa maco, maco. Sí, no? Interessant. Pues mira, que parlem d'activismes, i que hi havia un acte, en certa forma, bueno, un acte que volia que la gent fes molts actes, activísticament parlant. Pues, no? Sí, esclar, català, tio. Eh? No, que era una convocatòria orgasmo. Ah, l'orgasmo, és veritat. Sí, fa gràcia aquestes convocatòries. Vos que en fem un araquí. Era ahir, però un araquiri? A les 7 de la tarda. Joder, què estàvem fent a les 7 de la tarda ahir? No, del matí, perdó. Del matí, però anava a dir, a les 7 de la tarda nosaltres estàvem tenint orgasme a l'assemblea, no? Bueno, sí, del matí a la tarda. Allò em va venir de Roma, eh? Em va venir de Roma, del papa. Bueno, no precisament, però... Ah, i va ser... Ah, que curiós. Dissabte, el dia que hi ha el programa de sexe contrabanda. Però no aquelles hores. Si tot encaixa. Tot encaixa, tot, sempre. Tu creus que l'escolten a Itàlia, aquest programa? Potser sí. Home, el col·lega parla espanyol, podria ser. Doncs pues mira, li podries dir. I, de veritat, pues fer-ho una altra convocatòria, però feta des d'aquí... No, de convocar... Home, de fet, podria trucar la gent que ho va... Que ho va fer? Complir, no? I reproduir-ho. Segur que molts més s'adonaven, no? Explicar l'escena. En diferit. Perquè quin era el... Clar, el tema era que, si et trobessis o no et trobessis, pues, hauries de mantenir-lo, no? No havia de ser premeditat, o no? Havies d'agafar una persona... És la típica excusa per lligar, no? Lo siento, pero escucha... No es fotre ni sol, també. És veritat, clar. Bueno, però està bé, l'excusa per lligar... A veure, torna-ho a explicar. No, però això... M'assembla que és així. A mi això me l'excusa, eh? Bueno, escolta'm... I vas amb aquest cuento algú i... Jo crec que sobrevalores a la gent, eh? Un sexactivista, no? Era molt divertit l'altre dia quan van venir les companyes de sexofonia, que precisament ens deien... que hi ha una expressió en francès que és de 5 a 7, que vol dir un polvo de 5 a 7 és com dir per nosaltres el de sabado o sabadete, no? D'aquests de complir, no? De, mira, perquè toca. Sí, tradició, però com per rutina, no? De, bueno, després de curro, de 5 a 7, i mira, clar, llavors potser per això aquest no era a les 7, sinó a les 7 i 5. O perquè t'hi fiquessis a les 7 i a les 7 i 5 ja el tinguessis, no? No sé, perquè no me'n recordo si era el matí o a la tarda, o a la nit. En tot cas, quin era l'objectiu? La pau al món? Sí, l'excusa que sí. Bueno, esperem que l'hagin aconseguit. La teva germana, no? Esperem que l'hagin aconseguit i que hagin acabat totes les guerres. I... Bueno, home, la veritat, així, només imaginar-se que imagina't els soldats paressin per tenir orgasmes a la vella tradició lisistratiana, ja valdria la pena, eh? Només que passés amb dos soldats en el món. Bueno, estem així. Cures, també. També. Estem molt, no sé si, electrohippies avui, eh? Bueno, avui no sabem què, si acurtarem el programa. Fes el que vulguis. Podríem fer-ho, podríem no fer-ho. Va, jo us vull comentar una altra cosa, també una convocatòria, perquè jo hi aniré i m'ho passaré molt bé, però abans, de, com que cada any ho explico, quan ja hi he anat i ja és massa tard, que també us recordo, que és el Cir d'Hivern de l'Ateneu de Nou Barris. Que la veritat està molt bé. Jo l'any passat m'ho vaig passar bé i aquest any cada any canvien l'espectacle que fan. Aquest any sembla un... Bueno, pues a priori sembla bastant interessant. A diferència d'altres anys, més que números que han ajuntat amb un nexe comú, aquest any realment és algo com més teatralitzat, amb una història potser més treballada. I es diu Clic, la dotzena edició d'aquest Circ d'Hivern que fan allà. I em sembla el primer dia és el 21 ja, el proper divendres, i serà fins al 7 de gener. Però jo recomano que si realment voleu anar... truqueu i reserveu perquè la veritat té molt d'èxit i s'omplen en seguida. És així un preu... Pot semblar car, però tenint en compte els preus que costa el circ, pues és bastant econòmic, la veritat, que hi va bastanta gent i per això s'omplen en seguida. Pues això, des del divendres 21 fins al dilluns... Ai, fins al sí, dilluns dia 7, amb algun dia pel mig que no, com pot ser el 31 o... Bueno, el 31 no, la veritat és que tots els dies, eh? Vaya tela, i... sudando cada dia, doncs hi ha aquest espectacle amb diferents horaris, a vegades és a les 10, altres és a les 8, altres a les 7. No, mira, els dos únics dies que no hi ha és el 24 i el 31. Pues bueno, també ho podeu mirar a la web, i si no la teniu de nou bares, té un telèfon que és el 93-353-9516. 353-9516, i que està ja a Trinitat, al carrer Port Lligat, número 11, número 15. Jo aniré, portarem un audet i m'ho passarem molt bé. Molt bé. Faré una cerveseta allà abans, que és un espai també molt agradable, de nou barris, i que si no hi vas amb unes coses així, no hi vas. Exacte. Perquè el que té és que està molt lluny. Bueno, per nosaltres. Sí, està clar. Per nosaltres, sí. Però, bueno, visca a vegades els nostres desplaçaments. Bueno. Tanquem la paradeta? Fiquem una cançó o una altra del surfing. Mm-hmm. I us animem a que no aneu a mirar el partit. Els que, tu saps, estàs escoltant algú? Bueno, a més hi ha una persona que s'està escoltant. El Víctor Jara. Pues vale. Bueno, jo crec que sí, més gent escolta. És el que ens pensem, no? Clar. Vinga, cantem gol. La cançó Lourdes, un gran hit, eh? I precisament uns companys seus i nostres també estaran tocant la setmana que ve, que no se'ns pugui oblidar això, serà que és el dia 20. No se'ns oblidar i hauríem d'anar-hi tots. Jo no, perquè no estaré. Ja, jo aniré per tu. Vés-hi, perquè la veritat pot ser un concert divertit. Sí. Els nous espectres que estaran el divendres 28, si no m'equivoco, en un bar allà del barri de Sants, com els agrada tocar ells allà a les tavernes i més al seu barri, pues allà en el carrer Guadiana. Hostafrancs, ja podríem dir, fins i tot, pues estaran allà tocant en petit format, suposo. Petit comitè. Sí. Si no, mira-vos, fiqueu-vos a la seva pàgina i així sabeu l'hora, i si no m'estic equivocant de dia. Després, una altra festa divertida que hi ha, és una festa d'anticrismes d'aquestes que també es fan, que es fa en un lloc que és infernal, que és la sala Infierno, demà al vespre, i ara hi una mica de festejos, projeccions, bueno, una mica sí, divertiment. Hi ha hip-hop també, i coses així, i grupets, i música, música dels 80, i coses així. Bueno, a veure, potser ens passem i tot, no? Ja veurem, ja veurem. Però que ho sàpigueu, allà al carrer Diputació, Hostafrancs també. Bueno, i nosaltres ja ens anirem retirant. Diumenge que ve... estarà solament Eduardo Mars Tijeras aquí tot sol als comandos. Bueno, ja no m'encarregaré si algú us pot acompanyar. Home, no? I tant, no? Algú va venir, que no ho dubti, és que aquí a l'Assemblea de Majares. Digues el correu, va. És l'Assemblea de Majares. S'ha de pillar inscripció. Arroba Gmail. Sí. No, però que ho avisi. Home, s'agradaria, no? Ah. Mira, mentre no canviem encara correu, és assembleamajares@gmail.com. I qui vulgui escriure a la ràdio, contrabanda@contrabanda.org. Per enviar torrons, paneres, manilles, el que sigui, apartat de correus 748 del 08080 Barcelona. Apartat de correus 748-0808 Barcelona i fiqueu clarament a l'atenció de l'Assemblea Majares. Sempre. Home, també. Molt bé. Doncs, a l'Armo, l'agraïm que hagi vingut. Tenia, abans, havies portat coses, però... Sí, coses curioses, que jo tampoc he pogut escoltar detalladament, però m'estic endinsant amb... a la cultura equatoguineana. Equatoguineana. I res, he trobat tres temes així curiosos per internet. I ho posarem per un altre dia. Home, mira, diumenge que ve, potser, no? Sí. Potser. I si trobem colònia equatoguineana, doncs podem portar, no? Jo un cop vaig estar a un bar equatoguineano i me'n recordo que vaig passar bé. La carra. Eh? Bueno, era... hi havia música i era alegre i era un bar estret i llavors pues, allò que a vegades parles més amb la gent, no? Doncs això, senyors, diumenge que ve, aquí estaran, jo no estaré, tampoc estarà la Tetília, que no ho hem dit avui, però no està avui aquí, no perquè no vulgui parlar, sinó perquè és que no està a Barcelona. Exacte. La tenim allà per les muntanyes càntabres. Va guanyant-se les garrofes i els cigrons i tornarà... d'aquí unes setmanetes, la tornem a tenir ja després de Reis. I recordem el 31, no us oblideu, campanades. Aquí a Contrabanda FM, en el 91.4 i a www.contrabanda.org. I ens marxem. Recordeu, emissora lliure, no comercial, i anticrismes? Sí. Bueno, va. El cagatió també. És que és escatologia. Assemblea de Majares se va por donde ha venido.